राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 18 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरण श्रेष्ठ शरणागति बताया, हरि शरणम। भगवान की हमारा आश्रय है, हमारा बल बुद्धि विद्या योग्यता सहारा परमात्मा का है, ऐसे भगवान के शरण हो जाना। ये शरण है और श्रेष्ठ भी है, दूर बात है। और अभिमान रही तो सुगम भी है। अभिमान होता अपने बल का, विद्या का, योग्यता का, वर्ण का, आश्रम का, तो उसी लिए थोड़ा कठिन होता है, नहीं तो बड़ा सरल है। जैसे सोता है आदमी तो उसको नींद सोते आ जाती है, नींद लेने के लिए उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। आप समझते ऐसे ही संसार से निराश हो जाए, अपने अभिमान को करके थक जाए, भाई मेरे से तो नहीं होता है, वो जैसे भगवान के शरण होता है, वो शरणागति स्वतः हो जाती है, स्वाभाविक ही। दूसरा बल भरोसा रहता है, उसको त्याग करना पड़ता है। आर्य को हरि नाम, धन बल तन बल बाहुबल और बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल आर्य को हरि नाम। तो भगवान के शरण हो जाना। इसमें एक बात खास है, शरणागति में किसी के कोई शरण होता है तो शरण होने वाले की अपेक्षा शरण लेने वाले की मुख्यता रहती है। वो स्वीकार नहीं करे तो क्या करें? तो शरणागत हो जाए हम, भगवान स्वीकार न करें तो कहते ये जोखिम इसमें नहीं है, ये इसमें जोखिम नहीं है। भगवान कहें सब मम प्रिय सब मम उपजाई, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं, तो अपना संतान हरि को प्यारा लगता है। तो भगवान के हम हैं तो भगवान के सब मम प्रिय, तो भगवान को तो हम प्यारे लगते ही हैं। सब का प्रबंध भगवान करते हैं, जंगल में रहने वाले जानवरों का, जल में रहने वाले जानवरों का, आकाश में चलने वाले जानवरों का, और मनुष्यों का भी भगवान करते हैं। मनुष्य को कुछ वहम रहता है कि भगवान थोड़ा ही करे, हम करते हैं। भले सुप्त से सिंह से किम प्रभुशन थी मुखे मृगा, सोते हुए मृग सोते हुए सिंह के कोई मुंडे में मृग थोड़ा ही आता है, करने से होता है। तो ऐसा अभिमान जिनको है वो करना ही पड़ता है। और भगवान सोते स्वभाव कृपा करते, स्वभाव कृपा की क्या पहचान कि प्रथमा परमात्मा की रची हुई चीज है वो सबके लिए समान है। जैसे पृथ्वी सबको सहारा देती है, सबको आश्रय देती है, सबका आधार बनी हुई है। हवा सबको श्वास लेने देती है, जल स्वाभाविक तृष्णा शांत करते हैं सबके लिए, वो साधु और दुष्ट और महात्मा और संत और कैसे ज्ञान हो। सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, चंद्रमा नक्षत्र का प्रकाश सबके लिए, नदियों का जल सबके लिए, समुद्र का जल सबके लिए। तो भगवान की तरफ से सब समान है, समोहम सर्वभूतेषु। इसमें कोई दुभात नहीं रखते भगवान। भगवान अगर चाहते तो दुष्ट को श्वास नहीं लेने देना है तो श्वास ले सकते थे क्या? अभी ले सकते हैं परंतु भी ले लो, जो श्वास खत्म होता है मृत्यु संसार, क्यों मर गए, श्वास नहीं आया, क्यों मर गए, तो मर के क्या, श्वास नहीं है, खत्म हो। तो भगवान ऐसे चाहे जिसको श्वास लेने दे, किसी को न लेने दे, ये भगवान की तरफ से नहीं है, भगवान की तरफ से सब के लिए खुल गया है। अब शरण होता ही नहीं तो क्या करे भगवान, नहीं होने पर भी सब भगवान प्रबंध करते हैं, खाने पीने का रहने का सब प्रबंध भगवान करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम चाहे, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, भगवान के विरुद्ध चले उसके साथ ही भगवान का द्वेष नहीं है। ब्रह्मा जी में स्तुति में कहा है, जैसे गर्भवास में बालक रहता है, वो बालक अगर लात मारे तो क्या माँ गुस्सा करती है, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी ऐसा ही हूँ महाराज, बच्चा ले गया तो आप क्षमा करेंगे। तो भगवान उसके पाप को देखने देख करके समोह होते, न मैं द्वेष, द्वेष नहीं है, समोह स्वरूप होते। तो सब रमन भगवान दयालु है, सब मम प्रिय, सब मम उजाई। तो मुख्य शरणागत लेने वाले की मुख्यता रहती है, तो ये तो मुख्यता भगवान की, जो भगवान ने कर ली। अपने हम क्या करना है कि भगवान की हाँ में हाँ मिलाना, भगवान के सब मेरे हाँ मरा बस, आप लोग मेरे लोग इस बात की बड़ी शुभ बात है, भगवान के शरण हो जाए भगवान का, ऐसे शरण सब भगवान के हैं। मैं तो कभी कभी एक बात कह देता हूँ, याद आ गई, शरणागति असल क्या है, असल शरणागति, असली शरणागति, असली शरणागति शरण न होना, ये है। ये कैसे हुई, शरणागत होने में तो ये रहता कि मैं इतना दिन शरण नहीं था, असली शरणागति शरण होना नहीं, हम तो शरण है ही। कैसे कोई भाई बहन ऐसा कह सकते हैं कि हमने इस माँ के जन्म लिया, हमने जान करके इस स्कूल में हम जान करके आए, तो भगवान ने भेजा है ना, तो भगवान ने भेजा है तो भगवान ने शरण ले रखा है, नहीं तो कह दे हम के मत, आपको क्या पंचायती क्यों भेजा है, कि तू पूछने वाला कौन, मेरे तू कहने वाला कौन है, मेरे मेरी मर्जी से करूंगा, तो वे बिना पूछे हमारे करते हैं, जन्म देते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने अपने को शरण ले रखा। जब शरण हो गए क्या, हमें हाँ कर देना है भगवान की, तो तरफ से सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, तो ये ध्यान देने की बात है बढ़िया, कि भगवान को तो हम प्यारे हैं ही, भगवान को तो प्यारे लगते ही हैं। अब इतनी सी अपनी प्रार्थना हो, हे नाथ हम आपके हैं, हम चाहते हैं कि आप मेरे को प्यारे लगो, मीठे लगो, जैसे बच्चे को माँ लगती है, ऐसे जन्म जन्म की माँ हो आप, वो तो एक जन्म की माँ होती है, अब तो मैं आपका ही हूँ, इतनी कृपा करो कि मेरे को आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, अच्छे लगो, बस इतनी मांगने भगवान से, एक बात। दूसरी बात है कि अवगुणों को दूर करना चाहते हैं, प्रकृति को शुद्ध करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, संयम करना चाहते हैं, भगवान तुम चलना चाहते हैं, परंतु जैसा चाहते हैं वैसा चल सकते नहीं है, ऐसी हमारे में एक निर्भरता का अनुभव होता है, तो उसमें भगवान को कहना था केवल चाह मैं करूं, आप शरण ले लो, वो बल दो, वो शक्ति दो, वो हिम्मत दो हमारे में, जिससे हम आपके सर्वदा शरण हो जाए, वो भी शरण आप ले लो। मैंने संतों से सुना है कि शरण लेने के तैयार होता है, ये लेते भगवान है, भगवान कृपा कर शरण ले लेते हैं, तो भगवान ले ले महाराज, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप शरण ले लो और आपको हम अच्छे लगते हैं तो आप हमें भी आप मीठे लगो, अच्छे लगो, ये दे लो, शरण ले लो एक तो, एक आपको मीठे लगो, अच्छे लगो। जहां भगवान अच्छे लगे सब काम ठीक हो जाएगा। ये दो जगह मन नहीं रहेगा, फिर भगवान भी अच्छे लगे संसार भी अच्छा लगे, ये नहीं रहेगा। तीसरी बात एक और है कि भगवान से सृष्टि पैदा हुई, सदैव सोमेद मग्र आसीद एक आत्मथियम अहम एवासमेवाग्रे धान्य सत्सत परम पश्चात हम योग शिष्य सोस्म्यम। भागवत माया है, पहले नहीं था और बीच में भी मैं ही हूं, अंदर में ही रहता हूं। भगवान ने सृष्टि बनाई तो आप किसी पुस्तक में सुना है क्या, कहीं से माल मंगाया क्या, कोई बेल्टी आई फिर उससे संसार को बनाया, अपने में से ही बनाया। एक ही बहुत रूप हो जाऊं तो भगवान एक थे, एक से ही बहुत रूप बने और अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा, शेष आप ही रहते। तो आप में से संसार बना, आप ही अंत में रहते हैं, तो बीच में आया कहां से, तो बीच में ही परमात्मा ही है। तो परमात्मा तो है ही, हम थोड़ा मान लेंगे परमात्मा ही है, अपनी भूल है जो परमात्मा को ना देकर संसार मान लिया। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, संसार नाम धरा हुआ है तो परमात्मा ही। इस बात को स्वीकार कर ले, ऐसी वृत्ति हो जाए आपने अवसर में, सब जगह आपके दर्शन करो, सब में आपको दू कर्मणा मनसा दृष्टिया गृह थे अनिर भी इंद्रिय अहम ये बन मत तो ये बुद्धि तो बन जैसा स्वयं पालन करती है। तो एक बड़ी मर्म की बढ़िया बात है, ध्यान दें आप, हमें भूख लगती है ना तो अंध रूप से भगवान आते हैं, प्यास लगती है तो जल रूप से भगवान आते हैं, झाड़ा लगता है तो कपड़े रूप से भगवान आते हैं, भय लगता है तो दूर करने के भगवान आते हैं, हम जो चाहते हैं वो भगवान आते हैं। पर एक विलक्षण बात है, भगवान अपने को जनाते नहीं, ये दूसरे लोगों में भगवान में बड़ा भारी अंतर है। भगवान सब कुछ देते हैं पर एहसान कभी करते ही नहीं, मनुष्य थोड़ा उपकार करता है तो वो तुमने ऐसा किया, तुम्हारा इतना उपकार किया, तुमने इतना किया, तुम नहीं मानते हो, ये भगवान में आदत है ही नहीं, ये नहीं है, इसी सिवाय और है। भगवान पता नहीं लगने देते, एहसान करना तो दूर रहा, सब कुछ दे करके भी अपना पता ही नहीं लगने देते, ऐसी गुप्त रीति से देते हैं कि जिससे मनुष्य मिली हो को अपनी ही मानता है, मेरी है आंखें, मेरी है हाथ, मेरी है पांव, मेरी है ये शक्ति, मेरी है ऐसा मानता है। तो क्या चीज है ये, देने वाले की विलक्षणता है, देने वाले की विचित्रता है। इतने गुप्त चीजें दे दे अपना जानते ही नहीं, तो जानने वाले क्या है, वे एहसान करते हैं, वे चाहते हैं हमारा गुण माने, हमारा उपकार माने, भगवान इसी परवाह ही नहीं करते, माने कोई न जाने, कोई जाने न जाने, कहीं समझ में आवे न आवे, वो तो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृत्यति, सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद है भगवान। एक मित्र होता है, एक सुहृद होता है, मित्र तो उपकार के बदले उपकार करते हो मित्र होता है, और उपकार की अपेक्षा न कर अपनी तरफ से भला किया ही जाए वो सूर्य होता है। जैसे संतों के लिए आया कि उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने में भलाई करते हैं, ये भाव कहां है संतों में, भगवान में आया। संतों में जो ये भाव आया है ये घर का नहीं, घर का था क्या पहले, भगवान आया है, भगवान देते, थोड़ा सा अनुकूल हो जाए फिर प्रवाह जोर से आता है, अनुकूल न होने तो पालन शक्ति तो आती है। सबका पालन करना, अन्न जल वस्त्र मकान आदि देकर पालन करना, निर्वाह करना, ये बात तो स्वतः करते हैं, पर तो थोड़ा सा अनुकूल हो जाए तो बहुत चलते हैं भगवान। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पामंडो तो हरी चाले शोकोश। तो थोड़ा सा सन्मुख हो जाए उसमें क्या करते हैं कि सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश हो तब ही, ये भगवान में है ये तो। विलक्षणता से सब देते हैं, निर्वाह देते हैं, चाहो जो चीज देते हैं, परंतु विशेष कृपा तो बोले जो सन्मुख हो जाए, जैसे वर्षा बरसती है पानी बरसता है, पर जो पात्र सन्मुख हो जाता है उसमें विलक्षणता आ जाती है, वो पानी भर जाता है, उल्टा रहे तो धारा गति जनक तो सूखा रह जाता है भीतर से। इस बार से भगवान के सन्मुख हो जाए, हे मेरे नाथ मैं कर नहीं सकता, ये अगर भाव आ जाए तो बहुत ज्यादा काम हो जाए, और भी जितना कर सकता है उतना जोर लगा दे। बल रहते हुए जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, वो भगवान नहीं मानते कि तू नहीं कर सकता, बुराई कैसे करता है, करने की शक्ति न हो तो बुराई कैसे करता है, बिना शक्ति को बुराई कर लेगा। दास बोध में समर्थ रामदास बाबा लिखते हैं, तू सब काम करता है, आता है जाता है, सबके लिए करता है, तो भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान ने तेरा घोड़ा खोल दिया, तेरा चोरी कर ली, और तो सब काम करता है, भगवान का नाम नहीं लेता तो भगवान से तेरे क्या विरोध है, तो भगवान से नाम ले ले, थोड़ा निमित्त बन जा, तो थोड़ा सा सन्मुख अपने को होना है। ये अपने सबके लिए है, ये क्यों है, ये हमारे पर जिम्मेवारी क्यों आई कि विमुख हम हुए हैं, भगवान ने विमुख नहीं किया, भगवान तो सबके ऊपर समो हम सर्वभूत समान दया है, हम भोगों के और पदार्थों के रुपयों के कुटुंब के तरफ वृत्ति करके उससे हम प्रभु भगवान हुए, ये नाशवान के सर्व हुए, अविनाशी को पूठ दे करके के सर्व हुए है। इस वास्ते भगवान के सर्व होने पर होने के लिए हमारे पर जिम्मेवारी है, तो जड़ता की तरफ करते हुए तो वर्ष बीत गए नहीं, जन्म बीत गए कहीं, अब अपने परमात्मा की तरफ हो जाओ, परमात्मा की दी हुई चीज को अपनी मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, रुपये पैसे को अपना मानते हैं, पर देने वाले को अपना नहीं मानते, क्या सही बात है, मिला है जिसने उसको अपना नहीं मानते, ये गलती है, और विमुख हो जाते हैं, विमुख भगवान करते नहीं, तो विमुख हो जाते हैं तो सन्मुख होने की हमारे पर जिम्मेवारी आ गई, विमुख हो गई इसलिए तो हम भगवान के हैं। अर्जुन देखो गीता जैसा ग्रंथ भगवान ने दिया तो अर्जुन शरण हुए, साथ में रहते तो गीता के नहीं गई, युद्ध के मौके कही तो वहां कोई एकांत जाती थी, कोई जानता था, वो तो प्रवृत्ति शास्त्र से तो उसने उपदेश दिया, तो वहां बात क्या थी, शादीमान त्वाम प्रपन्नम आपके मैं शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए क्या करूं मैं, शुद्ध करना तो मन नहीं करता कि सामने हमारे पूज्य जन है, और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना उचित है, तो धर्म समूह चेता मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए आपकी शरण हूं, तो ये शरण पूरी शरणागति नहीं है, आपके मैं शरण हूं, शादीमान त्वाम प्रपन्नम, उस दिन आकर शरण हुआ है, शरण तो भगवान का हूं, मैं आपका हूं इस बात में शरण हूं, मां का हूं इस बात में मां गोदी में जाता हूं, मैं भगवान का हूं भगवान ऐसा नहीं है, मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, तो भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मां भी कम से कम छोड़ दू धर्म को, तुम पंचायत करता था रहोगे, मेरी शरण हो जा। तो अर्जुन ने कहा करी शिव पहली शरण होकर के कह दिया नहीं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसे, तो कृपा देखो भगवान की, हंस करके उपदेश शुरू कर दिया। ये नहीं कहा तू क्या कहता है, और ये नहीं कहा तो नहीं कहा, पर भगवान के हृदय में ये बात लग गई। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक वहां कहते हैं ये अहंकार वास्ते नहीं हो सिद्ध बनी से। तू तो कहता है मैं आपके शरण हूं, पर ये शरण किसका है? अहंकार, एक अहंकार आश्रित, अहंकार का आश्रय रहता है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अहंकार का आश्रय है। अहंकार का आश्रय वो लेगा तो न शोषसी विनक्षसी, मेरी बात नहीं सुना नष्ट हो जाएगा। अहंकार राक्षस मान दुखदायी सब भात, जो सूते इस दुष्ट से सोई पावे शांत। तो अहंकार आश्रित है, अहंकार न श्रोषी जी न विनक्षसी, अहंकार से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो ये अभिमान कर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अहंकार का आश्रय है। तब फिर अर्जुन को चेत हुआ तो बचा के महाराज करिष्ये वचनम तव, धमकाया भगवान मेरी बात सुनने नहीं नष्ट हो जाए। तो फिर क्या महाराज मैं आपके अब जो कहोगे सो करूंगा। भगवान कैसे ठीक है, तो इस बात की परीक्षा हो गई। कर्ण के सामने युद्ध करने को गया तो कर्ण विद्या पढ़कर आया तो कपट से विद्या पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ करके पढ़ा। इस बात से गुरु जी को पता लगा तो श्राप दे दिया, एक गाय के घाव लग गया मर गई उसे श्राप दे दिया। तो गाय के श्राप के कारण उन्हें कह दिया कि तुम युद्ध करेगा तो ये पृथ्वी है मेरा रूप, ये तेरे चक्कर को पकड़ लेगी, रथ चलने नहीं देगी। तो रथ चक्कर बैठ जाता पृथ्वी में, और गुरु जी का कहते हैं तो तेजी नहीं रहेगी तेरे बीच। तो पृथ्वी पकड़ लिया तो अर्जुन नीचे उतर करके रथ को निकाल रहा है, रथ को निकाल जिसमें पृथ्वी की हल गई महाराज, इतना जोर था ये कर्ण। उस समय में बाण चलाना बंद कर दिया अर्जुन ने, क्योंकि बाण चलाने में अब बात है जो रथ पर हो उस रथ का रथी के साथ युद्ध हो, गरा गजारोही का गजारोही के साथ युद्ध हो, और अश्वारोही का अश्वारोही के साथ युद्ध हो, पैदल का पैदल के साथ युद्ध हो, और वो भी सामने शुद्ध करने को तैयार हो तो निकल बदल नहीं, इस बार बकार मार देगा या मैं जता रहा हूं, जाओ होशियार तैयार हो जाओ, ऐसे कहकर सत चलाते हैं युद्ध ही बात किया। तो मैं ग्रस्त का चक्का निकाल रहा हूं, तू जो बाण चला रहा है तो बाण चलाना बंद कर गया। भगवान ने कहा मारो बाण, तो बाण मारने लग गया। कर्ण कहता है तू शास्त्र और शस्त्र दोनों के कायदों को समझता है, शस्त्र चलाना शस्त्र चलाना वगैरह सामने चलाना, और शास्त्र कहता है कि दूसरे काम में लगा हुआ उस शस्त्र नहीं चलाना। अब तू दोनों बातों को जानता है और फिर तू शस्त्र चलाता है। तो अर्जुन भी जानता था कि दूसरे काम में लगा हुआ है, बात छोड़ दी। अब आपको जय करूंगा क्योंकि धर्म समूढ़ से था, धर्म क्या है पता नहीं है। तो अर्जुन ने बोलो बार-बार वो जब शास्त्र और शास्त्र की दुहाई देता है कि शास्त्र का नियम नहीं है, तो भगवान बोलते हैं क्यों? भगवान ने कहा पहले तो अर्जुन चुप हो गया, मारो बार-बार कहते हैं कि जो धर्म याद आया तेरे को अब मालूम होता तेरी मृत्यु आ गई, मौत आ गई है। जब धर्म याद करता है तो धर्म एवं हतो हंति, पहले याद नहीं करता वो धर्म रक्षा नहीं करता। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का पालन करने वाला का धर्म रक्षा करना का प्रश्न करना है, तो तुम धर्म का पालन नहीं करते हो, आत्ता ही होता है उसको कैसे ही मार दो, ऐसा आता है शास्त्र में। तो आत्ता ही काम होते, आत्ता ही छत्र के हुए हैं। अग्निदेय विषदेय जो क्षेत्र दान धनहान बहुरी बकार शस्त्र गही अवैध वैध खटकार, जो आग लगा दे वो आदता ही होता है। ऐसे आदताई के लिए शास्त्र कहता है वो वेदांत का पारगामी वेदों का पंडित और अच्छा ही ब्राह्मण भी क्यों हो, आदता आयांतम हन्या देवा विचारी है, बिना विचार आता ही को मार दो। शास्त्र क्या है, तो अग्नि लगा दे तो लाखाग्र में अग्नि लगाई, जहर दे दे तो भीमसेन को जहर दे दिया, और जमीन अड़प ले तो 13 वर्ष ही करके फिर भी जमीन नहीं जमीन अड़प लेनी अन्याय पूर्वक, और स्त्री तो जयत्र द्रौपदी को उठाकर ले गया, और दुर्योधन ने कहा नग्न कर दो इसको, क्षेत्र दान धन हान और धन भी नहीं देंगे। तो छऊ पे छऊ आता ही है, एक आता ही कोई मार दे छऊ छऊ के छऊ आता ही। उसमें खास के 4 आदमी थे, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण। शकुनी मुख्य था, कर्ण गौण था, विदेशी ठीक थे। तो कर्ण है उनके साथ रहने से दुर्योधन की बहुत मित्रता घनिष्ठता थी, तो इस वास्ते दुर्योधन का मित्र था, दुर्योधन में हाँ में हाँ मिलाता था। पर सदा उसको पूछते तो वो कहते ये उपाय अच्छा नहीं है, पर साथ में हो गया। चार आदमी इनको स्वरूपदास जी ने पांडव या चंद्रिका लिखा है, उसमें कहा चंडाल चौकड़ी, ये चंडाल चौकड़ी ही। तो इन चारों ने मिलकर के इतना काम किया दुष्ट किया, तो चारू या आत्ता ही हुई। तो भगवान कहते हैं आत्ता आयांतम हन्या देवा विचारिय, आत्ता ही आता हुआ वो बिना विचार उसको मार दू, तो आत्ता ही को मारना है उसे कैसा ही हो। इसमें कर्ण चुप हो गया, शास्त्र का प्रमाण देता था ना, तो तुमने शास्त्र को देख लिया, क्या शास्त्र में लिखा है अग्नि देनी, जहर देना, धन हर लेना, स्त्री को हर लेना, राज्य हर लेना, तो ऐसे को मार देना किसी से ही, तो चुप हो गया। और तो अर्जुन ने देखा, अब ध्यान देना बात आती है, अब खास अर्जुन ने देखा कि मैं धर्म का अगर निर्णय करता तो चूक जाता, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो करिष्ये वचनम तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, तो आप भगवान का बाण चलो उसे चलाया। तो अर्जुन ने देखा कि धर्म समूर्ति, मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, धर्म का निर्णय भगवान जानते हैं, तो भगवान की आज्ञा पालन करी। तो आज्ञा पालन है ये एक विशेष धर्म है, आज्ञा पालन करना विशेष धर्म है। समय तो हो गया भाई, थोड़ी बात कर देता है, देरी हो जाए थोड़ी हो जाएगी, क्या बात है, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे इंजेक्शन भाई, बड़ी भारी हत्या है, बहुत बड़ी हत्या, ऐसी हत्या है गाय ने मार देने से बड़ी है हत्या, गऊ मार देना है ना वो तो एकदम खटके से मार दे, और ये रोजाना दोनों भक्त मारते हैं, कांपने लग जाती है गाय, सुई लगाते हैं, दूध निकल जाता है, बड़ी भारी हत्या है, ऐसा दूध पीने वालों को खून पीने जैसा पाप होता, आप दूध लो तो देख करके लो कैसे दूध निकालते, और गौशाला लो तो गौशाला की खबर करो, अगर ऐसे दूध निकालते तो मत लो, दूध मिलेगा ही नहीं है, तो भाई दूध बिना मरते थोड़ी है, अन्न खाकर मर जाएंगे नहीं। दूध की जगह दाल भी काम करती है, वो दूध का काम दाल देती है, चना होता है इनकी दाल, इनका पानी और गुड़ का पानी, ये दूध का काम करते हैं। दूध न मिले तो और ऐसी पौष्टिक चीज ले लो, पर सुई देर निकालो आ दूध मत पियो बिल्कुल, खबर रखो। और जो गऊ सामने दुआ के लेते हैं तो सामने सुई देर दी वो मत लो बिल्कुल, बहुत बड़े पाप की बात है। और क्या लिखा है, सरकार ने कानून बनाया कि गायों को दूर भेज दिया ग्रामीण इलाकों में कि यहाँ गंदगी करती है, तो वो तो अब क्या करे भाई, सरकार कर दे वो तो करे क्या हो, विरोध सबके सब विरोध करो तो चलेगा, परंतु विरोध करते नहीं सब, द्वेष और चीज है विरोध और है, विरोध करना नीति का विरोध है, सरकार के साथ बैर नहीं है, सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं, बैर नहीं, बैर तो द्वेष होता है, ये बात जो कार्य है इसके विरोध करते हैं हम, विरोध दोष नहीं होता है। गुरु के सामने करते बना इस अंश का हम सोचेंगे तो ये विरोध दोष नहीं है, तो ये बात तो ऐसी भाई अटपट की बात है। नहीं ये सुई लगाना कानून तो मैंने सुना है कि अपराध है राज का, राज भी कहते सुई लगावे उसको पकड़ लो दंड होगा, अब पकड़ा हुआ कौन आदमी, सुई बेचने वाले भी छिपकर बेचते हैं और लेने वाले भी बेचते हैं, तो इसका तो अपराध है। मूर्खा नाम औषधम दंड, उनका दंड ही औषध है, मानते नहीं करने से करो। एक परिवार एक ही गाय रख सके, चढ़ो कानून 14 वर्ष उम्र ज्यादा होनी चाहिए, डॉक्टर ने डॉक्टर सिद्ध कर देवे कि ये गाय 14 वर्ष की हो गई, तो वो चाहे 7 वर्ष की हो उनको ये तो अब क्या कर दे रहा है। जवान जवान बैल हमने देखे कटने के लिए जाते हुए, यहाँ देखे देवनार में ट्रका भरे हुए आते हैं, उनका उनम बैल न देंगे, जवान बैल अच्छे बैलों के लिए, पर बूढ़े बैल का मांस इतना बढ़िया नहीं होता, जवान को होता जैसा इस बार पैसा ज्यादा बढ़िया मांस का मिलता है। हिम्मत हिम्मत चाहिए दोष नहीं, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए और बुद्धिमानी भी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, हिम्मत हो और बुद्धिमानी हो। और क्या है, हिम्मत होनी चाहिए बुद्धिमानी होनी चाहिए, क्रांतिकारी हो जाए ऐसे तो ऐसे मामूली नहीं हो सकते, हिम्मत होनी चाहिए भीतर में, मरने की परवाह नहीं करनी चाहिए तब काम होता है, वही काम ठीक कर सकता है, डरने वाले कर नहीं सकते। और क्या खास बात है, हिम्मत मत छाड़ो नरा मुख सो कहता राम, रिया हिम्मत सो किया धोखा अटल नाम, हिम्मत रखो सत्य सत्य की तरफ, भगवान की तरफ हिम्मत रखो, उनमें विजय ही विजय है। जैसे कहावत आती है कि गंगा तिरना सीखिए विप्र सो व्यवहार, डूब जाए तो ही पार है, पार जाए तो ही पार, धर्म के लिए जीत जाए तो जीत है, हार जाए तो जीत है, जीत ही है उसमें, क्योंकि सच्चे रस्ते पर है भगवान की तरफ है, डरना नहीं चाहिए, उसे फायदा ही फायदा। खास बात है, और क्या उपयोगी है, उपयोगी तो घनी बहुत ज्यादा उपयोगी है, मुदमाप देव भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब गऊ प्रकट करी तो भगवान बहुत राजी हुए, मनुष्य प्रकट कर मनुष्य गऊ दो की बात आती है, इस सृष्टि से भगवान राजी बहुत हुए, प्रसन्न हुए, गऊ में 33 करोड़ देवता का आगे निवास किया है, लक्ष्मी बढ़ती है बरसती, लक्ष्मी बढ़ती है चारे गोबर में तो लक्ष्मी बढ़ती है, और गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, रोम रोम में उनकी शुद्धि है, खुरर से जो रज्जु उड़ती है उसमें शुद्धि है, जहाँ बैठती है वहाँ जगह शुद्ध हो जाती है, गऊ का दान करे वो गाय बैठ करके फूंका बैठी ना एक आप देख रहे ऐसे फूंकार करती है, वो फूंकार से पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सुखाता है। तो गऊ सोता पवित्र गऊ की रक्षा करो, घर में रखो, एक परिवार में एक गाय रखो तो कितनी बढ़िया बात है। और घर के साग पत्ते छिलके पत्थरों के छिलके और जो बर्तन है उसकी धुआं ऐसा देखो, और कोनवा जो बसता है ऐसी बची बुझी चीजें दे दो, एक बसी प्रजाति गाय हो जाती है, बहुत अच्छा दूध मिल जाता है बढ़िया, और हत्या नहीं होती, गऊ का पालन हो जाता है बढ़िया है। गऊ एक एक गऊ बछड़ी अच्छी अच्छी बछड़ी अच्छी गऊ एक बेम दो बेम दाई हुई गाय हो कुछ रखो तो बहुत अच्छी। मोटरा में बहुत खर्चा है, मैंने देखा कुत्ता रखते हैं वो कुत्ता जो पेशा करते हैं, अरे कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है, पैसा आश्रम वासी पर्व में आता नहीं स्वर्गारोहण पर्व, स्वर्गारोहण पर्व में बताते। तो हाँ गृहस्थ में कैसे रहे उसे प्रमाण लिखा है, ये कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है उसको लिखा है। तो वो कुत्ता तो रखते हैं, मैंने देखा, मैंने पूछा है पहले कई महीने कई वर्ष बहुत वर्ष हो गए, मैं और चक्रधरी दोनों यहाँ रहते थे भोज भवन में, और राधे बाबा कहते चक्रधरी अभिषेक नहीं रहा, दोनों हम रहते थे यही व्याख्यान देते दोनों ही रहते थे, तो वे अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप अंग्रेजी पढ़े हो, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, तो अंग्रेजी पढ़े बताओ कुत्ते का क्या मतलब है, कुत्ता क्यों रखते हैं, कोई बात तत्व हो तो बताओ कहते शौक है, अब कुत्ते की शौक है कुत्ता रखते हैं, गाय नहीं रखते, गाय गंदगी कर दे, जो गोमूत्र गोबर पवित्र गंदगी कर दे कुत्ता मेला करे वो कोई बात हो, ये कलयुग की महिमा है। तो आप लोग गाय रखो और कम से कम सुई का दूध मत ले, सुई लगा दूध जाए तो बड़ा पाप है बड़ा। सरकार की बात न्यारी है, सरकार कौन है तेरे को पता है, अभी राज्य किसका है, कलयुग का है, कलयुग का राज है, राजा कलयुग है, वो तो गाय रूप पृथ्वी गाय रूप और धर्म बैल रूप धर्म, तो भाई हत्यारे तो मैं कैसे कहूँ, मेरा कपड़ा ही रंगा हुआ है, क्या कहूँ, रक्षा जरूर करो आप, और क्या बात है, खास करने की बात है, आज्ञापालन की बात तो लंबी है। मानो रामायण में बताया है आज्ञापालन को परम धर्म यह नाथ, आपका विचार परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धर आयुष करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ आज्ञापालन का परम धर्म है, जो भगवान शंकर विरक्त और महाराज राजा भरत इन्होंने पालन करी भगवान की और भक्तों की, दो की आज्ञा पालन धर्म है, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। तो इसी बात है भगवान की शरण हो जाओ भाई, और जितनी बातें कही है उनमें अच्छी अच्छी बातें आप धारण करो, और मेरी गलती होगी वो माफ कर दो, मेरी जो बात गलती हुई कह देता वो तो माफ कर दो, और नहीं तो कोई बात नहीं है, आपने बुरा नहीं माना तो ठीक है, कोई बुरा मान ले तो उसे माफी मांग लेता हो, वो माफी कर दो, और बातें अच्छी कही वो धारण करो, भागवत में सत्संग में जो कही गई अच्छी अच्छी, जिन अच्छी बातों में भी जो सुगम सुगम है वो पालना शुरू कर दो, सुगम सुगम पालन कर दोगे तो कठिन दिखने वाली सुगम हो जाएगी, जैसे पहले सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो दूसरी सुगम हो जाती है, दूसरी बार तीसरी सुगम हो जाती है, बट पहले से तीसरी चौथी कठिन होती है। तो सुगम सुगम साधना आप करने लग जाओगे तो कठिन सुगम हो जाएगा। लोग कहते अचिंत ध्यान कैसे हुए, मुख सत्संग क्या है, अरे भाई तुम जो कर सकते वो करो, अगर सुगम हो जाएगा पहले ही पहले कठिन करने पड़ेगा। तो जितने सुगम से मैंने तुम ध्यान करो कठिन से कठिन सुगम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। एक बात हमारी है ऐसी, कर देते हैं साधु ऐसा करते हैं, कहते महाराज रोटी लाऊं खिचड़ी का रोटी पर ही खींच लिया। अब एक क्यों साहब, महाराज गए ब्राह्मण देवता कि महाराज भोजन करोगे कि परोसा लोगे, कि भोजन भी करेंगे परोसा भी लेंगे, जजमान को राजी करेंगे। जो हम कह लेंगे कि हम एक रुपया भी लेंगे सौ रुपया भी लेंगे, तो सौ रुपया भी लेंगे एक रुपया भी लेंगे, जजमान को राजी करेंगे हम। तो सौ रुपया क्या है, एक रुपया क्या है, ये जो कितना भी सत्संग हुआ है ये तो एक साथ रुपया है ना। रोजाना नियम पर पालन करना है, रोजाना का एक रुपया, तो एक रुपया भी लेंगे सौ रुपया भी लेंगे, दोनों लेंगे हम कहूंगे। एक क्यों लेंगे, खाटू जाओगे तो खाटू कौन सी बड़ी छोटी, तो जाएंगे तो बड़ी जाएंगे, छोटी क्यों जाएंगे। तो इस बात एक नहीं दोनों लाएंगे, तो ये देखो एक मुश्त तो रुपया पड़ने को मिल गया। अब रुपया रोजाना का लेना है या नियम पालन करना है, रोजाना भी पैदा है तो ये करना चाहिए इसी तरह से। और सब जैसा लिखा वैसे पालन करने के बड़ी तरीका बड़ा सुंदर छाप कर दिया है, तो अठे ये करके ये भर करके फार्म भेज देना है, ये अपने पास रख लेना है, रोजाना शाम के वक्त में देख लेना सोते समय कहाँ कहाँ गलती हुई, सावधानी दूसरे दिन और सावधानी करना है। तो इस तरह से इनका पालन करो तो दोनों बातें हो गई, हमारे परोसा भी हो गया और भोजन भी हो गया, एक साथ भी हो गया, रोजाना पैदा ही हो गई। नारायण नारायण नारायण।